Gdzie byliśmy wcześniej, jakbyście zobaczyli, jak ono dzisiaj wygląda, to tu jest luks. No to co, w Nanicach, co tam się dzieje? Tam już ściany rozburzone, okna wyjęte, gruz. Także tu jest całkiem przyjemnie. Tam wczoraj byliśmy, jeszcze działaliśmy trochę, to tutaj się oddycha i jest dobrze. Także dziękujemy Bogu, że nie zostaliśmy na tych gruzach, ani też, że nie musimy czegoś szukać, tylko póki co jesteśmy tutaj. I jest to jeden z takich, myślę, momentów w życiu zboru, kiedy różne rzeczy człowiek analizuje i weryfikuje. Takie momenty jakichś zmian mogą się zatrzymać na tym poziomie, no właśnie tych zewnętrznych zmian. Możemy się zatrzymać na poziomie zmiany adresu i zmiany budynku. Ale ja powiem wam szczerze, nie zatrzymuję się na tym. Ja osobiście gdzieś myślę o tych latach wstecz naszych, już to już tak, chyba piąta czy szósta przeprowadzka. Jakoś tak. Więc już mieliśmy ileś tych przeprowadzek na przestrzeni lat do różnych miejsc. I dzięki Bogu zawsze Bóg troszczył się właśnie o to miejsce. Jakkolwiek myślę sobie o tym, co jest ważniejsze tak naprawdę dla Kościoła, o tym, co jest najbardziej istotne. Gdzie my jesteśmy? Nie pod jakim adresem się zgromadzamy, ale gdzie my jesteśmy na naszej drodze za Panem, w naszej wędrówce do niebiańskich bram. Jaka jest nasza duchowa kondycja? Mam nadzieję, że nie jest taka jak kondycja tamtego miejsca teraz w Nanicach, z rozburzonymi ścianami, powyjmowanymi oknami i drzwiami. Ale kto wie? Bóg wie, jaka jest nasza kondycja. Bóg wie, jaki jest nasz duchowy stan. Bóg wie, gdzie jesteśmy. I życie, nasze życie, moje, wasze, jest na jakimś etapie, jest w jakimś momencie albo gdzieś tam w początkach dopiero fundament położony i parę cegieł na nim stoi, albo może już jakiś gmach wzniesiony i Bóg tylko wykańcza, jakieś upiększa. Albo jeszcze gdzieś indziej. Mam nadzieję, że wszyscy mamy fundament wylany w naszym życiu, że stoimy na fundamencie, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale Biblia mówi, żebyśmy na tym fundamencie budowali. I to nie z byle czego. Nie ze słomy, nie z siana, nawet nie z drewna. Ale byśmy budowali ze złota, z drogocennych kamieni, z tych szlachetnych kruszców i drogich materiałów. I tak naprawdę bez względu na to, gdzie jesteśmy i w jakich warunkach się spotykamy, oczywiście dla nas po ludzku jest to ważne, w takim sensie, że jak te ściany już przemalujemy na jakiś jaśniejszy kolor i na tej podłodze coś położymy, jakiś parkiet, bo mamy już go tam w innym pomieszczeniu i oświetlimy troszkę bardziej to pomieszczenie, to na pewno nam się zrobi raźniej na duszy, tak po ludzku. Ale to nie to miejsce, to nie to, że mamy teraz dwa razy więcej miejsca i możliwości jakieś polokowania różnych rzeczy, zorganizowania jakichś rzeczy. To oczywiście jest jakieś narzędzie, które Bóg nam daje i wierzę, że winniśmy za to Mu dziękować i dobrze je wykorzystać. Ale możemy się na tym skupić, możemy myśleć, że robimy jakiś krok do przodu, dlatego że mamy większe miejsce i większe możliwości, ale jeśli tych kroków nie będziemy robili do przodu, każdy z nas w naszym podążaniu za Chrystusem, to te rzeczy zewnętrzne na dłuższą metę okażą się ciężarem. Okażą się czymś, o co musimy tutaj dbać, za co musimy płacić i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, z czym się to wiąże. Jeszcze teraz masa pracy, remontów, sprzątania, przestawiania, skręcania i tak dalej, i tak dalej. Dużo nas tutaj czeka takich rzeczy. Ale jakże ważne jest, byśmy, bracia, siostry, w tym czasie też tych zmian przyjrzeli się zmianom w naszym życiu. Czy możemy zaobserwować w naszej miłości do naszego Pana, w naszej gorliwości, w poznawaniu Go, w służeniu Mu, w szukaniu zgubionych dusz i docieraniu do nich, czy w tych rzeczach jest w naszym życiu rozwój i postęp i powiększanie Bożego Królestwa? Tak pomyślałem, że to nasze pierwsze spotkanie tutaj będzie troszkę inaczej wyglądało niż wiele dotychczasowych. Nie jakoby to był nowy wzorzec naszych spotkań, ale myślę, że szukamy cały czas tego, w jaki sposób mają wyglądać nasze spotkania. Cały czas chcemy być otwarci i chcemy otwierać Duchowi Świętemu możliwość działania pośród nas, jak On tylko zechce. I wiecie, że nieustannie płyną w naszej społeczności zachęty do tego, by każdy z nas angażował się w te nasze wspólne zgromadzenia. Angażował się w modlitwie. Angażował się w wielbieniu Boga z serca. Angażował się przez usługę, czy to publicznie, stając tutaj gdzieś z przodu i mówiąc świadectwo o tym, co Bóg czyni w naszym życiu, czy dzieląc się jakimiś rzeczami, które Bóg do nas mówi, które w naszym życiu czyni, czy też w tych indywidualnych naszych rozmowach, kontaktach, spotkaniach, kiedy powiedzmy kończy się ta oficjalna część i siadamy razem, rozmawiamy, pijemy herbatę, czy też w tygodniu spotykamy się. Jakże ważne jest, bracia, siostry, żeby każdy z nas był aktywny, był zaangażowany w budowanie Bożego Królestwa, w tej mierze, w jakiej Bóg daje nam zdolność, w jakiej nas do tego uzdalnia. I do tego ciągle się zachęcamy, do tego ciągle się wzywamy. I też chcielibyśmy, żeby nasze zgromadzenia jak najwięcej przejawiały tego bogactwa, które jest w Kościele. To my, bracia, siostry, jako Kościół stanowimy ciało Chrystusa. Ja nie jestem głową, Chrystus jest głową. A my wszyscy jesteśmy członkami Jego ciała, powołani do tego, by wzajemnie się zasilać, by wzajemnie się budować, zachęcać, pokrzepiać, pocieszać. I naprawdę pragniemy tego, żeby nasze zgromadzenia były pełne tej różnorodności, którą Bóg nam dał w tej społeczności. I dzisiejsze nasze zgromadzenie pomyślałem, żebyśmy spędzili w modlitwie. Nie musi być długie to spotkanie. Jak będzie trwało godzinę, to niech będzie godzina. Nie musimy ciągnąć go przez 2 godziny czy przez 2,5. Ale chciałbym, żebyśmy się modlili, bracia, siostry. Potrzeb jest wiele. W Pośród nas jest wiele potrzeb w naszych domach, wokół nas jest masa potrzeb, masa różnych rzeczy, wobec których jesteśmy bezradni, jesteśmy bezsilni. Ale mamy wszechmogącego Boga. Mamy wszechmogącego Boga, który zaprasza nas jako swój lud, byśmy uniżyli przed Nim nasze serca i wołali do Niego w naszych potrzebach i w potrzebach ludzi wokół nas. W Starym Przymierzu zgromadzenie Bożego ludu zostało określone jako dom modlitwy, Boża świątynia, gdzie Boży lud się gromadził. Został nazwany domem modlitwy. I wierzymy, że jeśli wtedy w Starym Przymierzu, gdzie ludzie mieli tylko niewielką miarę Ducha Świętego w swoim życiu, zgromadzenie Bożego ludu było domem modlitwy, o ileż bardziej winien być w Nowym Przymierzu, gdzie Duch został wylany na wszelkie ciało, na mężczyzny, na mężczyzn i na kobiety, na starców i na dzieci, którzy wierzą w Jezusa. O ileż bardziej nasze zgromadzenia winny tętnić modlitwą, serca wołaniem do Boga, dziękowaniem Mu, wywyższaniem Go i składaniem przed Nim wszelkich próśb. To jest jedna rzecz, do której was dzisiaj zachęcam, byście podnosili swoje głosy w modlitwie. Ta sala ma bardzo dobrą akustykę, dużo lepszą niż tamta. Ja mogę cicho mówić i wy mnie tam na końcu dobrze słyszycie, prawda? Są głośniki, ale bez głośników próbowaliśmy, też jest dobra akustyka. Podgłośni, bo tam jeszcze inni słuchają. Także nie módlcie się cichutko, myśląc, że wtedy was usłyszymy. Módlcie się tak, jak ja teraz swobodnie mówię, bez wielkiego wysiłku i słychać mnie wyraźnie. Podnośmy nasze głosy tak, abyśmy mogli jednomyślnie modlić się. Kiedy jeden brat czy siostra podnoszą swój głos i my wszyscy sercem współuczestniczymy w tej modlitwie. Podnośmy nasze głosy, wielbiąc naszego Boga. I druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy robili, to żebyśmy czytali Słowo Boże. Żebyśmy, nie żebym ja czytał, ale żebyśmy czytali Słowo Boże. Apostoł Paweł mówi o pokarmach, które zostają poświęcone przez modlitwę i Słowo Boże. O ileż bardziej my doświadczamy uświęcenia, zbliżenia się do Boga, do Jego świętej obecności, gdy modlimy się i gdy czytamy Jego Słowo. I chcemy, żeby też to miejsce, które do tej pory było używane na wzmacnianie ciał, zostało poświęcone, aby było miejscem wzmacniania dusz. Do tej pory tutaj lało się wiele potu w pracy nad ludzkim ciałem, by pięknie wyglądać, by mieć silne mięśnie. Oby lało się o wiele więcej potu tutaj dla ratowania dusz, w budowaniu Królestwa Bożego. Obyśmy nie szczędzili trudu i potu w naszej modlitwie, w naszym poświęceniu, by szukać Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, by ratować zgubione dusze. Obyśmy dużo więcej potu wylali, niż będziemy musieli wylać na zrobienie tutaj różnych rzeczy takich zewnętrznych, fizycznych, na duchową pracę. I myślę, że jesteście świadomi tego, że bez pracy nie ma kołaczy. Nie tylko w tym fizycznym wymiarze, w doczesnym wymiarze, ale również w tym duchowym. Biblia nas zachęca, byśmy z oddaniem pracowali dla Pana, byśmy dokładali wszelkich starań i nie szczędzili trudu i potu w duchowej walce z nadziemskimi mocami ciemności, które trzymają ludzkie dusze w niewoli grzechu, w niewoli nałogów, w niewoli niesprawiedliwości. Byśmy walczyli o Kościół, który jest poddawany różnorodnym atakom z zewnątrz i z wewnątrz. Byśmy walczyli o nasze rodziny, nasze dzieci, naszych bliskich, sąsiadów, znajomych. Jest tak wiele spraw, bracia, siostry. Dałby Bóg, żeby to nasze tutaj miejsce było miejscem chwały, doświadczenia Bożej obecności i naszej pracy dla Niego. Ochotnej pracy, żeby nie trzeba było za kołnierz kogokolwiek ciągnąć do modlitwy, czy do tego, by usłużył w taki czy w inny sposób braciom, siostrom, ale żebyśmy ochotnym duchem służyli naszemu Panu. Zanim ta podłoga stanie się twarda, jest taka gumowa, miękka, więc można na niej swobodnie uklęknąć. I do tego was zachęcam, byśmy uklęknęli przed Panem, uniżając się w ten sposób przed Nim, przede wszystkim uniżając przed Nim nasze serca. I módlmy się do Niego, wołajmy do Niego, śpiewajmy. Nie mam dzisiaj zestawu pieśni, ale możecie zaproponować pieśni. Mamy wszystko przygotowane do wyświetlania, więc jeśli chcecie, żebyśmy coś zaśpiewali w międzyczasie, gdy będziemy się modlili, podajcie tytuł pieśni, jeśli ją mamy tutaj na liście, znajdziemy, wyświetlimy i zaśpiewamy ją. Bez instrumentów dzisiaj, ale zaśpiewamy z serca, głośno. Także kochani bracia, poświęćmy ten czas na modlitwę i czytanie Bożego Słowa. Podnoście swoje głosy w modlitwie, podnoście swoje głosy, czytając Boże Słowo, aby Bóg poświęcił nas, poświęcił to miejsce i abyśmy, rozpoczynając jakiś nowy rozdział w naszej historii zborowej, zrobili krok do przodu, kolejny krok dalej w tym, do czego Bóg nas powołał. Jakże słabi jesteśmy, jakże zawodni jesteśmy, jakże niezdolni, by cokolwiek z siebie samych dobrego pomyśleć, powiedzieć czy uczynić. Wszelka nasza zdolność pochodzi od Ciebie. Ty jesteś źródłem, z którego możemy pić żywą wodę, aby być jak te drzewa zasadzone nad strumieniem żywej wody, aby wydawać owoc i aby nasze liście nie więdły. Panie, modlimy się, byś pobłogosławił ten czas, który tutaj razem dzisiaj spędzimy, szukając Twego oblicza, wołając do Ciebie, prosząc o Twe błogosławieństwo, prosząc o Twe łaskawe działanie w nas, w naszych domach, w tym mieście i okolicach, w naszym kraju. Panie, w tak wielu potrzebach w naszym życiu i wokół nas chcemy przyjść do Ciebie, prosząc, byś nas poprowadził, byś nas wzmocnił mocą Twego Świętego Ducha, byś natchnął nasze serca w tej modlitwie, byś przemówił do nas przez Twoje Słowo, które pragniemy słuchać i przyjmować i czynić. Prosimy, pobudzaj nasze serca, abyśmy nie milczeli przed Twym obliczem, ale dziękowali Ci, wywyższali Ciebie i składali nasze prośby i potrzeby na Twoim ołtarzu. Dziękujemy, że zapraszasz nas do swojej obecności, że przez Pana Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Ciebie w najświętszym miejscu. Dziękujemy za to, że udzieliłeś nam swego Ducha, który wspiera nas w naszej niemocy, gdy nie wiemy, jak się modlić, ani o co się modlić. Dziękujemy za synostwo w Panu Jezusie Chrystusie, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że nie przychodzimy do jakiegoś obcego nam bóstwa, ale przychodzimy do naszego Ojca w niebie, który kocha nas, swoje dzieci, i przyjmuje nas i raduje się, gdy Jego dzieci mówią do swego Ojca. Wiemy, Ojcze, że radujesz się, gdy my się modlimy szczerze, nie na pokaz, nie aby ludzkie serca poruszyć, ale żeby wylać nasze serca przed Tobą. Dopomóż nam w tym, Panie. Jakże potrzebujemy Ciebie. Jakże potrzebujemy, byś prowadził nas przez Twego Świętego Ducha w naszym życiu, w naszej służbie, by jaśnieć w tym świecie, nieść Ewangelię zgubionym. Prosimy, bądź obecny dzisiaj pośród nas i pomóż nam zbliżyć się do Ciebie i upewnić się co do naszej drogi. Panie, jeśli jesteśmy w takim miejscu, w którym mamy wątpliwości co do stanu naszej duszy, jeśli jesteśmy w miejscu, w którym widzimy jakieś wyłomy w naszym murze, widzimy jakieś słabości, upadki, grzechy, jakieś stwardniałe serca, Panie nasz kochany, dopomóż nam znaleźć u Ciebie uzdrowienie, znaleźć u Ciebie zbawienie, ratunek z tych sytuacji, w których my jesteśmy bezsilni, bezradni. Prosimy, byś w mocy Twego Ducha mówił do nas, gdy my mówimy do Ciebie, gdy my nasłuchujemy Twojego głosu. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że jesteśmy w najlepszym miejscu, w jakim możemy być, przed Twoim obliczem. Oby nasze serca, tak jak te kolana, były skłonione przed Tobą. Też, Ojcze, modlę się, żeby nasze słowa, które wypływają z naszych ust, były wyrazem tego, co jest w naszych sercach, żeby nie były jakieś pospieszne przed Tobą, bo przede wszystkim Ty jesteś tutaj najważniejszy i najważniejsze, byśmy szczerze kierowali nasze myśli, ubierając je w słowa przede wszystkim do Ciebie. Pamiętamy, że inni słuchają, ale najważniejsze, żeby to, co mówimy, było w 100% szczere, prawdziwe. Lepiej byśmy powiedzieli mniej słów, ale takich właśnie prosto z serca, niż iść więcej niepotrzebnych. Dzięki Ojcze, że możemy przyjść do Boga Wszechmogącego i powierzyć nasze życie, nasze kolejne dni w Twoje ręce. Że możemy też to miejsce, jeżeli decydujemy się tutaj być, też oddać w Twoje ręce, prosząc, żebyś błogosławił, żebyś wykorzystał te możliwości, ale przede wszystkim byśmy przy tej zmianie też właśnie zbadali swoje serca, w jakim miejscu jesteśmy. Czy jesteśmy nakierowani na służenie Tobie, na służenie ludziom? Czy zadedykowaliśmy prawdziwie swoje życie Tobie, czy nadal gdzieś jesteśmy panami swojego życia w jakichś dziedzinach? Proszę Ojcze, poprowadź nas. Daj nam otworzyć się. Nie krępować się jakoś niepotrzebnie. Niech wypływa z naszych ust to, co jest w naszych sercach. Niech to będzie miłe Tobie, niech to będzie też zachętą dla nas tutaj nawzajem. Jest wiele potrzeb, tak jak Paweł mówił, wokół nas, ale też jest wiele potrzeb w nas, które potrzebują przemiany. I modlę się, Ojcze, o każdą osobę, która jest na tym miejscu. Tak, Panie, prosimy. Żebyś Ty sam dotykał się, otwierał nasze duchowe uszy, byśmy słyszeli Twój głos. Być może jest coś, co musimy zmienić koniecznie, żeby nie iść w złą stronę. Ojcze, Ty wiesz, jak do nas przemawiać i proszę, przemawiaj i daj nam słyszeć Twój głos. Amen. Amen. List do Efezjan, 2 rozdział. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modlu tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, bo łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Boże, chciałem Ci podziękować za tą przemianę, którą uczyniłeś w naszych sercach, Boże. Bo to jest najważniejsze, dlatego, bo ma to wymiar wieczności. To, co jest niewidzialne, jest wieczne i jest dla nas wszystkich, dla każdego człowieka najważniejsze, Boże. I Ty z łaski swojej stanąłeś któregoś dnia na naszej drodze, wskazałeś nas palcem i powiedziałeś: moim jesteś. Dałeś nam to, Boże, nam, którzy kiedyś faktycznie chodziliśmy w grzechach naszych, w naszych pożądliwościach, w złych rzeczach, w tym, co się Tobie nie podobało, ale Ty według swojej cierpliwości i swojego miłosierdzia sprawiłeś, że podniosłeś nas i posadziłeś na wysokiej skale w Jezusie Chrystusie, Boże. Dzięki temu, budując na Jezusie Chrystusie, na tym fundamencie, wskazujesz na to, abyśmy te sprawy przypominali sobie, abyśmy o nich nie zapominali, abyśmy o nich pamiętali, abyśmy byli świadomi, abyśmy wiedzieli, na czym budujemy. Na Tobie, który nas powołałeś do swojego Królestwa Niebieskiego. Dzięki. Do nas, którzy byliśmy w upadku, ale dzisiaj jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy ludem Bożym. Dzięki. Bo dałeś nam swoje zmartwychwstanie przez Twojego Ducha Świętego. Dzięki. Abyśmy chodzili w tym zmartwychwstaniu, abyśmy też budowali się w budowle Boże, abyśmy też służyli jedni drugim w miłości Boże. Taka jest Twoja wola, Boże. Ja Ci dziękuję, że Ty przypominasz, że dałeś nam również ten czas dzisiaj, Boże, że możemy bazować nie tylko na przemianach tutaj, doczesnych, ale to, co, tak jak powiedziałem, o co Ciebie prosiłem i dziękowałem Ci, możemy bazować i musimy bazować na tym, co jest wieczne, co jest niewidzialne, Boże. Chciałem Ci za to podziękować, Boże, z ufnością, że będziesz nas prowadził nie tylko w dniu dzisiejszym, nie tylko w tej społeczności, ale w ogóle w naszym życiu, Boże, abyśmy wytrwali do końca, bo Ty chcesz, aby każdy człowiek, tak jak rozpoczął wędrówkę z Tobą, aby również skończył przed Twoim obliczem, kiedy powiesz: wejdź do radości mojej, synu mój i córko moje. Dziękuję Ci za te możliwości, które dajesz, za to, co dałeś i za to, co jeszcze będziesz dawał, bo to jest daleko większe, niż nawet pomyślimy i zdążymy wymówić. Dzięki Ci za to. Chwała Ci po wsze czasy. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci za tą, za łaskę Twoją, żeś nas nie zostawił, żeś nas, Panie, nie opuścił, lecz jak pasterz szuka owiec, tak Ty, Panie, szukałeś każdego z nas, bo wołałeś nas po imieniu, bo my jesteśmy, Panie, Twoim ludem i owcami Twojego pastwiska. Ty, Panie, jesteś dobrym pasterzem. Oddałeś, Panie, życie swoje za nas i Twoja miłość, Panie, przywołuje nas do Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za tą wielką miłość, którą okazałeś nam na przyjemną godę, że przez krzyż, Panie, przez Twą wielką miłość, przez krew przelaną na krzyżu, dzięki tej wielkiej ofierze, dzięki tej wielkiej miłości, Panie, możemy przychodzić do Ciebie, dziękować Ci i wywyższać Twoje święte imię, które jest ponad wszelkie imię, nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. Panie, dziękujemy Ci za tych, że za tych, którzy wciąż przychodzą do Ciebie, bo Ty, Panie, mówisz: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście obciążeni, którzyście strapieni, ja Wam dam ukojenie dla dusz Waszych. Tak, Panie, dziękujemy Ci za tę wielką łaskę. Nas niegodnych, nas grzesznych, Panie, wyrwałeś z tego świata. Wyrwałeś, Panie, nas z grzesznych skłonności, bo Ty, Panie, jesteś większy niż nasze serca, które są zwodnicze i prowadzą nas czasami na manowce. Tak, Panie, dziękuję Ci, że Ty, Panie, znasz nasze myśli, że Ty, Panie, potrafisz nas prostować, że znasz nas, Panie, kiedy wstajemy, kiedy się kładziemy. Ty, Panie, znasz wszystko. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, że tak nas znasz, że Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który bada nerki i serca, który zna nas na wskroś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tutaj możemy w tym miejscu się zgromadzać jako Twój Kościół, jako Twoja oblubienica. Chcemy Cię, Panie, wywyższać i wzywać tego świętego imienia, aby ludzie mogli poznać, że tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. Bądź wywyższony w tym Kościele i we wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia szczerze. Amen. Amen. Amen. Dobre Wszechmogący, to Boże, przyjmuj uwielbienie i chwałę, cześć za cudowne dzieło stworzenia, a przede wszystkim za cudowne dzieło zbawienia. Dziękujemy Ci, że nie oszczędzimy swojego jedynego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako baranka niewinnego, nieskalanego, który złożył z siebie ofiarę dla mojej, dla naszej grzechy. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, na Golgotę, że tam poniosłeś wszystkie grzechy, że tam wyciężyłeś zapłatę za grzech, na co stałeś. Dziękujemy Tobie, Jezu Chryste, że posłałeś obiecanego Ducha Świętego, który stał się naszym pocieszycielem, który jest tym, który wprowadza nas na wszelką prawdę. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za wspaniałą obietnicę, że gdzie dwóch albo trzech w imieniu Twoim jesteś pośród nich. Czcimy Twoją obecność, Panie, wśród nas. Wiemy, że jesteśmy jak księga otwarta przed Tobą. Wszystko nas wiesz. I dziękujemy Ci, że przyjmujesz nasze modlitwy, uwielbienia, chwałę. To Ty do tego nas przyposobiłeś. Twoją łaską zbawieni jesteśmy. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za Twój święty, żeby Kościół na obliczu całej ziemi dokładnie znasz potrzeby tego Kościoła. Wyposażasz we wszystko, co jest potrzebne, a przeprowadzasz przed próby doświadczeń. Masz do tego prawo, nasz Ojcze, i cieszymy się ze wszystkiego, cokolwiek nam dajesz. Dziękujemy Ci za ten cudowny dział w Twoim zmartwychwstaniu. Powiedziałeś, nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat. Jestem z Wami po wszystkie dni do skończenia świata. I dzisiaj jesteś tutaj też. I wiemy, że z nami będziesz, wszystkimi Twoimi dziećmi. Ale też, Panie Jezu Chryste, wiemy, że chcesz, tak wiemy, że przeprowadzić pod łaskę, pod ofiarę, pod krzyż. I dziękujemy Ci, że masz tą nadzieję w nas, dzieciach Bożych, że jako Twoje narzędzia, naczynia będziemy wypełniali Twoją świętą wolę. Proszę Cię, aby błogosławił, Panie Jezu Chryste, ten dwór, Panie Jezu Chryste, wszystkich braci, siostry, moje dzieci, znasz doskonale wszelkie potrzeby i jesteś tym najwspanialszym zaopatrzeniem w tym wszystkim. My mamy tą łaskę, satysfakcję, aby prosić. Wiemy, że żadna prośba w Twoim świętym imieniu, Jezu Chryste, nie zostaje rozpatrzona. Każdą rozpatrujesz i w Twoim czasie dajesz też odpowiedź. Dziękuję Ci, Panie Chryste, że możemy tutaj być. Dziękuję Ci za cały święty żywy Kościół na obliczu całej ziemi. Wszystkie Twoje dzieci. Błogosław, Panie, Twój święty żywy Kościół. Błogosław chrześcijan prześladowanych, misjonarzy pracujących na Twojej niebie. I dziękujemy Ci, że to taki wielki, wspaniały przywilej. I to dzięki Twojej świętej, przelanej krwi, którą nas odkupiłeś, którą wszedłeś nie do przybytku czynionego ludzkimi rękoma, ale do samego nieba. I ta zasłona rozdarła się od góry do dołu, aby przejście do miejsca najświętszego było otwarte dla każdego omytego w Twojej świętej krwi. Dziękujemy Ci za piękną, Twoją nadzieję, że przyjdzie, zabierze nas do siebie. Dzięki Ci. Tymczasem tutaj jesteśmy, pielgrzymujemy. Dlatego przynoszę przed Twój tron łaski, wszelkie potrzeby tej braci, sióstr, młodzieży, dzieci, tego zboru. Wiemy, że Ty ich łaskawym, wspaniałym Bogiem dajesz radę, dajesz siły, dajesz, Panie Boże, też odwagę. Najlepiej znasz wszelkie sytuacje i najlepiej potrafisz podnieść, wspomóc, wesprzeć. Proszę Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś przyjął uwielbienie i chwałę i dziękczynienie za tak wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś, a jeszcze tak wielu chcesz uczynić. Błogosławi to miasto, błogosław Panie Boże i władzę tego miasta, ten kraj, władzę dla kraju. Daj łaskę, aby przybliżała się Twoja mądrość do wszystkich. A na Panie też czyń tymi narzędziami, które będą mogły być użyte w każdej sytuacji, czy jest lepiej, czy gorzej. Abyśmy też, Panie Boże, tą radość, którą dałeś, te zbawienia, aby ona też przewyższała wszelkie może czasowe, chwilowe jakieś kłopoty, czy jakieś próby, czy doświadczenia. Przemówię w imieniu chwały, dziękczynienie, Ty godzien wszelkiej Ci chwały. Nasz Boże, w imieniu Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, dziękuję Tobie za Twoją łaskę. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoją miłość, jaką okazujesz mi każdego dnia. Dzięki, Panie, Tobie za wszystko. Za wszystko, również za te rzeczy, które na pozór wydają się złe, które Panie przyprowadziły, Panie, do Ciebie. Że gdyby nie to, co się wydarzyło w moim życiu, gdyby nie te wszystkie chwile, Panie, to nie wiem, gdzie bym był teraz. Ale jestem pewien, że nie byłoby mnie tutaj. I dziękuję Tobie też, Panie, za moją rodzinę, za moje dzieci, Panie, za żonę. Wiem, Panie, że było wiele, Panie, złych rzeczy w moim życiu, które już, Panie, które mi wybaczyłeś. Ale wiem, że kiedy wróciłem po dłuższym czasie, Panie, zacząłem wołać, Panie, żebyś mi pomógł, żebyś mnie ratował, Panie. Ale teraz, Panie, wołam, Panie, o moją rodzinę, moje dzieci, Panie, moją żonę. Proszę, Panie, prosimy, zmiłuj się, Panie, raduj. Abyś, Panie, pociągnął już. Panie. Poruszaj ich serce, Panie, pociągnij go do mnie. Prosimy. Dzięki, bądź uwielbiony, Panie, bądź wywyższony. Panie, tylko Ty, Panie, możesz to uczynić, bo ja nie jestem w stanie nic zrobić. Potrzebne do życia i pobożności. I tak chcę prosić Ciebie, Ojcze, żebyś dał nam rozróżnienie, mądrość w tym, co należy do nas, w tym dziele, w tej służbie, w tym pielgrzymowaniu, byśmy nie zaniedbywali tego. Jeśli są na nas nałożone jakieś zadania, jakieś cele i my mamy to uczynić, to byśmy to robili, żebyśmy nie zaniedbywali i też nie popełniali błędu, że bierzemy w swoje ręce to, co jest Twoim dziełem. Proszę Cię o mądrość, o rozróżnienie, o siłę dla nas, byśmy zwyciężali w tym biegu, mając za plecami albo czasami na plecach przeciwników, mamy swoje ciało stare, które ciągnie nas w złą stronę, mamy różne pokusy, różne słabości gdzieś nas dopadają, ale mamy też cel, mamy nagrodę, które zachęcają nas i mamy Ciebie, który też dodajesz sił, wspierasz w naszych słabościach. Żyjemy w takim kraju, gdzie nie cierpimy jakichś prześladowań, tak jak wielu braci, sióstr na świecie. Nie mamy takich wielu ucisków. Nie musimy zmagać się z wieloma rzeczami, z którymi zmagają się nasi bracia i siostry. Żyjemy w dobrobycie i możemy być przez to uśpieni i niewrażliwi na te najważniejsze sprawy, bo jakoś właśnie trochę uśpieni, oszukani przez te różne rzeczy, które przed naszymi oczyma są w tym dobrobycie. Proszę, Ojcze, żebyś do każdego z nas przemawiał i byśmy każdy z nas badał swoje serce, robił taki rachunek sumienia, jak wygląda mój dzień, jak wygląda moje życie. Czy zasmucam Ciebie, czy sprawiam Ci radość tym, co robię, co myślę, czego pragnę, czego szukam. Dzięki, Ojcze, że jesteś, że słyszysz, że chcesz dobrych rzeczy dla nas. Amen. Amen. Amen. W końcu bracia mają umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przyjdziecie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczony nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Ja Ci, Panie Boże, dziękuję, że niedaleko stąd się nauczyłem modlić na ulicy Sobieskiego i chcę Ci podziękować, Panie Boże, że dajesz mi przywilej po raz kolejny się modlić o ten zbór i być tutaj. Dziękuję Ci, Panie Boże, za mojej chorobą. Dziękuję Ci, Panie Boże, że miałem kiedyś przywilej go remontować tam w mojej chorobie. A dzisiaj jedyna moja praca to modlitwa. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to miejsce. Dziękuję Ci, bo Ty, Panie Boże, na siłę mnie czegoś uczysz. Wytrwałości, Panie Boże, sumienności i rzetelności. Dziękuję Ci, Panie Boże, przydaj mi takich cech Boże. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za społeczność Twojego Rady. Pobłogosław wszystkich tych wokoło tutaj, co są, żeby mogli usłyszeć o Tobie, że tylko Ty jesteś światłem. Nie żadne obrazki, nie żadne inne rzeczy, tylko Ty, Święty Bóg. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za to, że powołałeś, Panie Boże, na tej ulicy moich braci i siostry. Proszę Cię, Panie Boże, niech służą to Bogu wszystkim, że przychodzili do Ciebie. Pobłogosław ich, Panie Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci, że pozwoliliśmy otworzyć oczy, że mogę teraz modlić się do Ciebie. Osobę proszę tą społeczność tutaj, żeby wszystko było zrobione na Twoją pochwałę. Proszę Cię też o wszystkie społeczności, które wierzą w Ciebie, które służą Tobie. Tak, Panie. Żeby też mogły robić wszystko na Twoją chwałę. Dziękuję Ci za moich rodziców, że mogli mi od dzieciństwa pokazywać Ciebie, Twoją wielką moc. Proszę Cię o nich, że dodawam sił na każdy dzień. Prosimy się. Boże, proszę też tą sytuację z tym wirusem, abyś pokazał ludziom, że nie da się z siebie naśmiewać. Proszę Cię, abyś też posłabił wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze prośby do Ciebie. Proszę Cię o wszystkich chorych, żeby wyzdrowieli się. Panie, zmiłuj się. Prosimy. Pozdrow ten rozpoczynający się tydzień, żeby był dobry, żeby był zawsze z nami, gdziekolwiek idziemy i cokolwiek będziemy robić. Dziękuję Ci za wszystko. Amen. Amen. Amen. Radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem. Niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała. O tym myślcie. Tak, Ojcze, modlę się w oparciu o te słowa, byśmy nasze troski umieli przynosić z dziękczynieniem, z prośbą przed Twoje oblicze i prawdziwie składać je przed Twoimi stopami, nie biorąc na siebie ciężarów ponad miarę, ale właśnie zrzucając te ciężary na Ciebie, oddając je Tobie i przyjmując pokój płynący właśnie z zaufania, że Ty zatroszczysz się, że Ty, Wszechmogący Bóg, masz wszystko w swoich rękach. Jest zdrowa troska, o której też czytamy w Twoim Słowie. I oby była w nas dobra, zdrowa troska o to, co wymaga naszej troski. Ale byśmy też umieli właśnie wszelkie sprawy, wszelkie ciężary przynosić przed Twoje oblicze i nie dźwigać ich sami, ale byś Ty pomagał, byś Ty dźwigał te ciężary z nami albo za nas czasami. Amen. Amen. Śpiewajmy, kochani, tą pieśń. Panie, pragnę kochać Cię coraz mocniej z dnia na dzień. Panie, pragnę kochać Cię coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością Panie, pragnę kochać Cię. Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. Czy ktoś może jest ta chwila, gdy przebywać mogę z Nim, widzieć piękno Jego chwały i kochać Go. Tak, Panie. Proszę Ciebie, Panie, prosimy, żebyś wzmacniał, żebyś usilniał, Panie, zarówno fizycznie, jak i duchowo, Panie. Jest tak wiele osób, które cierpią, Panie, w zborze. Prosimy Ciebie, Panie, za nimi, abyś prosimy, Boże, prosimy, abyś pocieszał Twoje siły, Panie, Twoją łaskę, Ciebie, Twoją pomoc, Twoją łaskę. Żeby gdzieś nie upadli, Panie, żeby gdzieś się nie zniechęcili. Proszę Ciebie, podtrzymuj. Prosimy. Panie, proszę też, którzy źle się czuję, Panie. Proszę, Panie, o Asię. Prosimy. O siostrę Basię, Panie. O Agnieszkę. Prosimy, Ojcze. Panie, proszę o Ewę Stolarczyk. Tak, Ojcze. O drugą Ewę z Regę, Panie. Ty widzisz każdą, Panie, siostrę. Ojcze, drogi. Tego brata, prosimy, Panie, Twoją siłę. Potrzebuje Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, Twojego poślenia. Proszę Ciebie, Panie, dotykaj się, bądź z nimi, pocieszaj, Panie. Dosilaj. Daj ufność, Panie, że będziesz z nimi, przeprowadzisz przez to doświadczenie, Panie. Prosimy Ciebie. Też chcę wołać za Kościół prześladowany, Panie. Proszę Ciebie. Zwłaszcza te wdowy, które straciły mężów, Panie. Zostały z 7, 8 dzieci. Panie, daj swoje zaopatrzenie, prosimy, daj swoje pocieszenie, Boże. Zmiłuj się, Panie. Posyłaj ludzi, którzy będą pomocni, żeby nie zostały same, Panie, żeby nie straciły ufności, Panie, do Ciebie. Żebyś pocieszał ich serca, Panie. Proszę o te dzieci. Panie, prosimy o tych, którzy są w więzieniach, o tych, którzy cierpią głód, którzy muszą uciekać, Panie. Boże, zdrowie. Prosimy, chroń, dopomagaj, Panie, przeprowadzaj. Daj łaskę, Panie, aby gdzieś w sercach nie było jakiegoś żalu, jakichś niepotrzebnych emocji, Panie, żeby ufali w tym wszystkim Tobie, Boże. Prosimy Ciebie, Panie, za nimi, wstawiamy się. Daj nam, Panie, też serca współczujące, daj, byśmy nie zapominali, żebyśmy wołali, Panie, za każdym razem, żebyśmy służyli w taki sposób, w jaki pobudzasz nas, Panie. Proszę Ciebie. Ja też proszę, Panie, o nasze serca. Ty widzisz, Panie, każdego z nas. Ty widzisz, czego potrzebujemy. Gdzie jeszcze upadamy, Panie? Gdzie jesteśmy słabi? Proszę Ciebie, Panie. Pociągaj nas ku Tobie, Panie. Oczyszczaj nas coraz bardziej. Prosimy. Dawaj większe pragnienie, Panie, przychodzenia do Ciebie. Czytania słowa, Panie. Modlitwy. Tak potrzebujemy, Panie, Ciebie. Przede wszystkim Ciebie. Daj, aby nasz wzrok był zawsze nakierowany na Ciebie. Proszę Cię. Poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przeozdobiona oblubienica dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z ich oczu i już nie będzie śmierci ani smutku ani krzyku ani mozołu już nie będzie albowiem pierwsze rzeczy przeminęły i rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Dzięki Ci, kochany Ojcze, za tą nadzieję znalezienia się w tym nowym przybytku w niebie, w tym świętym mieście Jeruzalem, gdzie będziemy z Tobą w taki sposób, w jaki nigdy do tej pory, gdzie już nie będzie trosk, gdzie już nie będzie łez, nie będzie znoju ani mozołu, ale wieczna szczęśliwość i radość w Twojej obecności. Życie, za jakim tutaj tęsknimy. Dzięki Ci za tę nadzieję nieba, które zstępuje na ziemię, Twojego tronu, który jest pomiędzy Twoim ludem, Twojej uzdrawiającej obecności, gdzie już nie będzie żadnej choroby, Dzięki Ci, Panie, za tę nadzieję, która nam przyświeca i która nas pociesza, która dodaje nam sił, kiedy ogarnia nas zniechęcenie. Dzięki Ci, że to wszystko, co nazywa się dzisiaj, przeminie. Panie, daj nam, wpatrując się w ten górny kraj, w naszą ojczyznę, która jest w niebie, wytrwale, wiernie pielgrzymować, chodząc z Tobą w Twoim jarzmie, które nie jest zbyt ciężkie, ale jest dobrze dopasowane według Twojej dobroci, mądrości i łaski. Pomóż nam, Panie, pomóż nam poddawać się pod Twoją mocną rękę, byś nas kształtował jak glinę. Wybacz nam zatwardziałość naszych serc. Wybacz nam wszelki upór, krnąbrność, zatykanie naszych uszu na Twój głos, usztywnianie naszych karków, aby iść swoją drogą. Wybacz nam, Panie, i zechciej, jak dobry pasterz, uderzać swoją laską aby to, co chore, było uzdrowione, aby to, co zbacza z Twojej drogi, wróciło na Twoją drogę. Panie, strzeż naszych myśli i naszych serc w Chrystusie. Prowadź nas, dobry pasterzu, prowadź nas do tych żywych wód, do obfitości, która jest w Jezusie. Obyśmy, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, wszystko Tobie oddali. Wszystko. Żeby nie było żadnej sfery naszego życia, którą chowamy przed Tobą, którą hołubimy dla siebie, ale z pełną ufnością byśmy oddali Tobie wszystko w naszym życiu. Żebyś panował w naszych sercach. By nasze myśli były pełne Ciebie. By nasze dążenia były czyste i sprawiedliwe. Byśmy rozumieli, że ten świat nie jest naszym domem. Żeśmy tu obcy. Żeśmy tu pielgrzymami. Daj, Panie, by nasze serca tęskniły za tym miastem opisanym w Twojej księdze, do którego nie wejdzie nic obrzydliwego, do którego nie dostanie się żadna niesprawiedliwość. Panie, daj, by ta tęsknota za Twą obecnością pobudzała nas do codziennego szukania Ciebie, codziennego nastawiania ucha, byś nas uczył. Amen. Amen. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ze względu na imię swoje, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoje, kij Twój mnie pocieszają, zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobre Ci łatka, towarzyszy mi będą, przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dobry nasz pasterzu, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, za to, że tak bardzo się uniżyłeś do stworzenia, do śmierci i to dla mnie, dla każdego z nas. Zbudowałeś piękny, wspaniały Kościół, którego jesteś głową. Masz w nim cudowne narzędzia, naczynia, aby przynosili Tobie chwałę, aby też szukali to, co zginęło. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za Twoją troskę każdego dnia, za każde doświadczenie, każdą próbę, za każdą łzę braną. Dziękujemy Ci, że dajesz na siebie nie tylko poznawać, ale doznawać, odczuwać. Tak jak i wielu mężów Bożych mówiło, że do tej pory słyszeli o Tobie, ale przyszły dni takie, że dognali Ciebie. Ucz mnie, każdego dnia uczyć się od Ciebie, tak jak powiedziałeś, że Ty jesteś cichy i pokornego serca. Ucz nas, Panie, też przyjmować wszystko. Pójdź nas, Panie, przezwyciężać wszelkie niedogodności. Czy jest czas dogodny, czy niedogodny, abyśmy byli zawsze gotowi wielbić Ciebie, dzielić się tym cudownym świadectwem, że dziećmi Twoimi jesteśmy. Wspaniałe nam dałeś prawo, Panie Jezu Chryste, stanie się Twoimi dziećmi i cudownie być pod Twoją opieką. Proszę Cię, Panie, no, Twoje błogosławieństwo dla nas wszystkich tutaj gromadzonych i dla tych, którzy chcieli być, a nie mogą, ze różnych przyczyn, aby każdy następny dzień był takim dniem, w którym będziemy coraz bliżej Ciebie duchem, duszą i ciałem. Przyjmij uwielbienie, chwałę, Ojcze. W imieniu Pana i Tobie Zbawca. Amen. Amen. Boże, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś z łaski swojej pozwolił nam zrozumieć, co znaczy, że świat nie jest domem mym, jam tu przychodnią jest Boże. To pomóż nam w tym, Panie, bo jest jeszcze tak wiele do zrozumienia w tej kwestii, Boże. I zastanawiamy się często, czy faktycznie możemy powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, Boże. A przecież jest to podstawa, Boże, śmierć dla Ciebie, Boże, jaką winniśmy ponieść. To pomóż nam, proszę Cię, abyśmy umieli to zrozumieć. Abyśmy też dzięki temu mogli to przetransformować na swoje życie, tak, Boże. Prosimy. Abyśmy przez to też mogli umieć pokutować, Boże. Bo to jest wielki dar od Ciebie, kiedy widzimy, w jakim miejscu stoimy, jak jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, również w tej mierze, Boże. Dlatego chciałem Cię prosić, Boże, bo wiem, że jest wielka potrzeba, abyśmy tą wielką prawdę umieli zrozumieć i powiedzieć za apostołem, za Twoim sługą Pawłem, który powiedział: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dopomóż nam w tym, proszę. Amen. Amen. Dziękuję, Ojcze dobry, że nie jesteś zbyt daleko, że jesteś blisko. Dzięki za to, że nasze modlitwy nie odbijają się od tej ściany czy sufitu, ale docierają bardzo precyzyjnie, idealnie do Ciebie, do Twoich uszu. Słyszysz i Ty też nie milczysz, przemawiasz do nas. Chociaż czasami przez wiele lat modlimy się w jakiejś sprawie, nie widzimy efektu, obyśmy byli wytrwali, nie ustawali w modlitwie. Ale wielokrotnie przemawiasz do nas na różne sposoby i dzięki Tobie za to. Dzięki, że nie jesteśmy jakimiś dziwolągami, którzy modlą się do powietrza, ale wiemy, że jesteśmy Twoimi dziećmi i mamy Ojca w niebie, Stworzyciela, który słyszy, który troszczy się, który działa, który przemawia. I obyśmy słyszeli ten głos. Proszę, Ojcze, krusz nasze skostniałe serca, jeśli w takim miejscu właśnie jesteśmy, w takim stanie. Każdy z nas potrzebuje zachęty, potrzebuje Twojego prowadzenia, Twojego posilenia. Dzięki, że chcesz to wszystko czynić i czynisz. Byśmy my tylko odpowiadali na to. Amen. Amen. Będę Cię wywyższał, mój Boże, Królu, i błogosławię Twoje imię na wieki wieczne. Będę Cię błogosławił każdego dnia i wysławiał Twoje imię na wieki. Wielki jest Jahwe, godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła, opowiada o Twojej potędze. Będę rozmyślał o potędze chwały Twojego majestatu i o Twoich cudownych sprawach. Będę też mówił o potędze strasznych dzieł Twoich. Ja będę ogłaszał Twoją wielkość. Będą się rozwodzić nad pamięcią Twojej wielkiej dobroci, rozsławiać Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nieskory do gniewu i szczodry w łasce. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego dziełami. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a Twoi wierni niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa niech ogłoszą Twoją potęgę, aby oznajmiać synom ludzkim Twą potęgę, chwałę i majestat Twego Królestwa. Twoje Królestwo jest Królestwem po wszystkie wieki, a Twoje panowanie po wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich przygniecionych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz ich pokarm w właściwym czasie. Otwierasz swą rękę i nasycasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie. Spełniaj życzenia tych, którzy się Go boją. Słuchaj ich wołania i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają. Wszystkich bezbożnych natomiast wyniszczy. Moje usta będą głosić uwielbienie dla Pana. Jego święte imię niech błogosławi też wszelkie ciało. Na wieki wieków. Amen. Amen. I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku Jego ulicy i na obu brzegach rzeki drzewo życia, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu służyć i oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. I nie będzie już nocy, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i będą panować na wieki wieków. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe. Kochany nasz Panie, jeszcze pragnę Ci dziękować, że otworzyłeś nasze oczy, które były ślepe. Otworzyłeś nasze uszy, które były głuche. Pozwoliłeś nam zobaczyć i uwierzyć w rzeczy niewidzialne, w rzeczy, o których tylko czytamy i słyszymy, że są prawdziwe i że są pewne. Dziękujemy, że wzbudziłeś w naszych sercach wiarę, którą możemy się uchwycić Twoich obietnic. Możemy uchwycić się Twojego słowa, które jak lampa rozświeca ciemność, rozprasza strach, rozprasza niewiarę, rozprasza wszelkie nasze niepewności. Twoje słowo darzy życiem. Twoje słowo wzbudza w nas nadzieję. Twoje słowo dodaje nam sił. Twoje słowo jest jak miecz, którym możemy walczyć z naszym przeciwnikiem, ojcem kłamstwa, oskarżycielem, przeciwnikiem, który nienawidzi nas i który szuka jak lew ryczący, kogo by pochłonąć. Dziękujemy, że mocni w wierze, mając w rękach oręż Twego Słowa, możemy Mu się przeciwstawić i wiemy, że gdy się przeciwstawimy Mu i poddamy się Tobie, On musi uciec, musi ustąpić, gdyż Ty Go pokonałeś, gdyż Ty zatriumfowałeś i rozbroiłeś Go i dałeś nam Twoje zwycięstwo. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy udział w Twoim zwycięstwie na naszej w tej naszej pielgrzymce do tego świętego miasta, że chociaż zastawia na nas różne zasadzki, chociaż wypuszcza na nas swoje ogniste strzały, dałeś nam tarczę wiary, przyłbicę zbawienia, dałeś nam miecz ducha, dałeś nam pancerz sprawiedliwości, dałeś nam, Panie, pas prawdy i przyodziałeś nasze nogi, by głosić Twą Ewangelię. Dzięki Ci za Twoje wyposażenie do życia i służby i walki. Dodaj nam sił, Panie, wytrwałości, cierpliwości w tym boju, w tej walce, w tym znoju. Pomóż nam się podnieść, gdy upadamy obciążeni, utrudzeni. Prosimy o nas, prosimy o naszych braci i siostry, którzy toczą ten sam bój w ciele. Prosimy, Panie, pomóż nam patrzeć na Ciebie, który nie bacząc na hańbę, wycierpiałeś krzyż. Patrzyłeś poza krzyż na radość zwycięstwa i zbawienia, które stanie się udziałem wszystkich, którzy w Ciebie uwierzą, których pociągnąłeś i których pociągasz ku sobie. Dzięki Ci, Panie, za Twoją miłość, która pociąga nas ku Tobie. Miłość, która przewyższa nasze zrozumienie. Dzięki Ci. Dzięki Ci za ogrom Twojej łaski, miłosierdzia nad nami i duchowego błogosławieństwa niebios, które zlewasz na nas. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Amen. Amen. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Tak, Panie Jezu, to pomóż nam wytrwać w tej wierze i w tej nadziei opartej na Ewangelii, żebyśmy, Panie, też nie należeli do tych, którzy się cofają i giną, ale do tych, którzy zachowują wiarę i zachowują swoją duszę. Tak, Panie, też. I zobaczyłem auto baranek. Stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli na czole wpisane Jego imię i imię Jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jak szum wielu wód, jak głos wielkiego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak harfiarze grający na swoich harfach. I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami i przed starszymi. I nikt nie był w stanie nauczyć się tej pieśni, jak tylko 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie spełnili z kobietami, są bowiem dziewicami. Idą oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga, dla baranka. I w ich ustach nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Pan króluje, niech zadrżą ludy. Siedzi na cherubach, niech zatrzęsie się ziemia. Wielki jesteś, Panie, na Syjonie, wyniesione ponad wszystkie ludy. Niech wielbią Twoje imię wielkie i straszne. On jest święty i potężny król, kochający prawo. Ty ustaliłeś to, co słuszne. Sąd i sprawiedliwość w Jakubie Ty uczyniłeś. Wywyższajcie Pana, naszego Boga. Złóżcie pokłon u podnóżka Jego stóp. On jest święty. Mojżesz i Aaron są wśród Jego kapłanów i Samuel wśród wzywających Jego imienia. Wołali do Pana, a On ich wysłuchał. Przemawiał do nich w słupie obłoku. A oni szczegli Go świadectw, przykazania, które im nadał. Jachwę, nasz Boże, Ty im odpowiadałeś. Byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, lecz nawiedza ich postępy. Wywyższajcie Pana, naszego Boga, i złóżcie pokłon na Jego świętej górze, bo nasz Bóg, Pan, jest święty. Ty, Panie Boże, jesteś wywyższony na Syjonie, ponad wszystkie ludy. Twoje imię wielkie i straszne, które wzywamy, dzięki Ci, Panie, za to, że możemy wyzywać Twojego świętego imienia, które Ty, Panie, dałeś nam dla zbawienia naszego, które jest imię ponad wszelkie imię. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy być przy Tobie i w Twoim Kościele, być częścią Twojego ciała, móc się, Panie, wywyższać, mówić o Twoim Królestwie, o chwale Twojego majestatu. Bo Ty, Panie, jesteś wielkim Bogiem, potężnym, sprawiedliwym, tym, który umiłowałeś sprawiedliwość, a nas umiłowałeś bezprawie. Ty, Panie, jesteś naszym Bogiem, naszym sędzią, naszym prawodawcą. Prosimy Cię, abyś wspierał nas, abyśmy mogli głosić Ewangelię o Twojej chwale, o Twoim Królestwie,

swoją niedoskonałość, słabość. Panie, chwiejność. To wszystko chcę zostawić pod Twoim tronem, Panie. Dziękuję za Twojego Syna, Panie, który mamy ratunek. Dzięki Ci. Mamy czego się uchwycić. Dzięki Ci. Dziękuję, że pokazałeś, jak mamy żyć, siła i sposobność. Moc, Panie, przez Twojego Ducha Świętego, aby podążać Twoją drogą. Dla Twojej chwały, wyłącznie, tylko i wyłącznie. Dla Twojej chwały, Panie, bądź uwielbiony. Amen. Amen. Amen. Ojcze dobry, to słowo z tego psalmu przypomina nam, że jesteśmy prochem i że chociaż dzisiaj stoimy i wydaje się, że sprawy sobie płyną i będą płynąć, nie wiemy, kiedy nasz czas przyjdzie. I obyśmy żyli tak, jak Ty mógłbyś w każdej chwili przyjść. A na pewno jest tak, że w każdej chwili nasze życie może się skończyć. I modlę się o to, byśmy byli gotowi dzisiaj. Nie czekali na jakieś tam wyznaczone przez nas terminy za miesiąc, za rok, za 50 lat. Że coś zmienimy w naszym życiu, że wtedy będziemy gotowi, ale byśmy byli dzisiaj gotowi, jeśli są sprawy nieuporządkowane, jakieś nieprzebaczenie, jakiś brak pokuty, brak uniżenia, brak przeproszenia, kogo trzeba, czy coś obciąża nas, jakiś grzech, nie radzimy sobie z tym. Proszę, Ojcze, spraw, żeby dzisiaj to był ten dzień, kiedy możemy patrzeć w niebo ze spokojnym sercem, z nadzieją, z oczekiwaniem Twojego przyjścia, z radością, że będziemy zbawieni. Że nie musimy się obawiać. Proszę, Ojcze, o każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Zaproponuję jakąś pieśń przed wieczerzą jeszcze. A Panie? Panie, dobra? Może być. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus. Jezus Panem jest. Usiądźmy. Bracia, siostry, przystąpimy teraz do wieczerzy. I jak sami doskonale wiemy, jest to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, którzy są wyznawcami Jezusa Chrystusa, którzy są tymi, którzy Jego naśladują, jest to bardzo ważny akt, jeśli wolno tak się wyrazić. Wzięcie udział w Wieczerzy Pańskiej. Jesteśmy już pouczeni w dużej mierze i wiemy, jakie zasady, nazwijmy to, obowiązują, żeby faktycznie brać udział w tej Wieczerzy godnie. Znamy doskonale słowo, które nieraz było mówione, że powinniśmy wieść życie święte. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby nasze życie było godne imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to nasz, ja bym powiedział, święty obowiązek, że takie powinno być nasze życie. Powinno ono być święte i my powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby rzeczywiście ono takie było. Z drugiej też strony jest to dla nas wielki przywilej. Przywilej uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Gdyż poprzez udział w Wieczerzy Pańskiej jesteśmy niejako tymi, którzy zaświadczają, że to, co się stało prawie bez mała 2000 lat temu, miało miejsce faktycznie. I to nie tylko historyczna kwestia, ale również przede wszystkim sprawa wieczności, tego, co jest niewidzialne, tego, co nie możemy objąć naszymi oczami, ale co rzeczywiście miało miejsce w sferze duchowej. To, że Pan Jezus zmarł, to, że zmartwychwstał i powiedział, abyśmy faktycznie w tej kwestii brali czynny udział. Czyli jak widzimy, jest to z jednej strony dla nas swego rodzaju obowiązek, nie obowiązek, ale wielkie zadanie nałożone na nas, ale z drugiej strony jest to też wielki przywilej, że możemy w ten sposób innym świadczyć, że Jezus Chrystus żył, zmarł i zmartwychwstał i również my dzięki temu też zmartwychwstaliśmy. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz też powstali już może, bo zaraz będziemy uczestniczyć w wieczerzy, abyśmy pomodlili się, abyśmy poprosili Boga o czyste sumienie, gdyż tu się nic nie zmieniło, miejsce tylko się zmieniło, ale sprawy obowiązujące w Królestwie Bożym nie zmieniły się. To wszystko jest tak samo, jak było na Nanickiej, w pawilonach Nanice, czy przedtem, czy gdziekolwiek bądź na ziemi. W kwestiach bożych nic się nie zmieniło. Także jeśli mieliśmy takie poznanie, uważam, że dobre mieliśmy poznanie w tej kwestii, czy to tydzień temu, czy miesiąc, czy 5 lat, ono jest również dzisiaj takie samo. Badajmy nasze serca. Kochani, badajmy nasze serca, czy, a może raczej na ile potrafiliśmy nasze życie oddać Bogu, na ile potrafiliśmy i na ile z własnej woli ukrzyżowaliśmy nasze ciało. Ukrzyżowaliśmy, tak jak Jezus Chrystus ukrzyżował swoje ciało i wylał swoją świętą krew, tak również na ile my umarliśmy dla Niego. Kochani, to jest bardzo, bardzo ważne przesłanie, nad którym każdy z nas, szczególnie w dniach dzisiejszych, w dniach trudnych, powinien się zastanowić, na ile ja zostałem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Nie chcę tu już dalej się rozpisywać, mówić na tematy kwestii, które poboczne są, w których w dużej mierze dzisiejszy Kościół niestety tkwi. Natomiast zapomina się o sprawach podstawowych. My musimy do tych spraw wracać w każdy czas. Ja jestem przekonany, że czy to w zborze w Efezie, o czym czytamy w Słowie Bożym, czy u Kolosan, tam też byli nauczyciele. Tam też było życie zborowe. Tam też wszystkim się wydawało, że jest wszystko okej, że jest wszystko dobrze, że tak powinno być, że niewiele już się da zrobić. Ale sami wiemy, że te listy służyły ku temu, gdyż apostoł Paweł miał objawienie od Boga, że nie wszystko jest jeszcze tak okej, że jest jeszcze wiele rzeczy, które musimy wyprostować. Wiele rzeczy, które musimy oddać Bogu. I ja jestem przekonany, że wtedy Bóg nas jeszcze bardziej pobłogosławi, poprowadzi jeszcze inną drogą, lepszą drogą, że będziemy mogli jeszcze bardziej poznać naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdyż do tego zostaliśmy powołani. Stanęliśmy na wysokiej skale, ale Bóg chce, żebyśmy nie ustawali, żebyśmy cały czas szli do przodu w tym, co jest według Bożej woli. Aby to nie było oparte na ludzkiej mądrości, aby to nie było oparte na ludzkim przesłaniu, ale żeby było to oparte na Bożym objawieniu. Kochani, tak jak już wiele razy mówiłem, jest to walka na śmierć i życie. Musimy zdawać sobie z tego świętą sprawę, że Kościół to nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji, jakikolwiek bądź, również nas. To jest bardzo poważna sprawa, bo walka toczy się. Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Niezależnie od tego, czy jemy obiad, czy pracujemy, czy jesteśmy tutaj. Cały czas toczy się walka. I my, jako żołnierze Jezusa Chrystusa, musimy zdawać sobie z tego sprawę. Kochani, chciałbym też, żebyśmy modlili się o to, aby Bóg ubłogosławił nas świadomością, mądrością, czym jest miłość Boża. Aby miłość Boża, ta prawdziwa miłość oparta na fundamencie apostołów i proroków, królowała w naszych sercach. Aby to była miłość Boża oparta na tych fundamentach. Kochani, bo tylko wtedy możemy zanieść ją innym. Tylko to możemy zanieść innym, co sami posiadamy. Nie może być inaczej, nie może być innej drogi. Innym, na którym nam zależy, na naszych rodzinach, na naszych sąsiadach, współpracownikach. Jeśli chcemy zanieść im miłość Chrystusową, musimy my ją najpierw wziąć. Nie ma innej drogi. Któż jak nie Kościół ma zanieść miłość Chrystusową, tą prawdziwą miłość? Któż inny jak nie my? Któż inny, pytam się. Dlatego apostoł Paweł modlił się za Efezjanami, bo mamy to w liście do Efezjan, ale to dotyczy również nas. Ja wierzę, że on również modlił się za nas, abyśmy umieli pojąć, jak głęboka jest ta miłość Chrystusowa i na czym ona polega, żebyśmy mogli ją zanieść dla innych. Taka jest kolej Boża, Takie jest zrozumienie, czy to apostoła Pawła, i to zrozumienie on dał zarówno do zboru w Efezie, jak jestem przekonany, że również daje nam na dzisiaj. Musimy, kochani, o te sprawy zabiegać. Jak dalece umarliśmy dla Chrystusa i jaka jest nasza miłość względem Boga? Czy rzeczywiście jest jeszcze w tej kwestii coś do zrobienia? Abyśmy nie uderzali w ślepo, ale żebyśmy celowali w to, co jest Boże. Panie Boże, dziękujemy Ci, módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że z łaski swojej dałeś nam tę sposobność, że mogliśmy przybyć na to nowe miejsce, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że Ty jesteś ten sam, który byłeś wczoraj, który byłeś rok temu, który byłeś zawsze. Jesteś również dzisiaj ten sam i również w tym miejscu, Boże. Mogliśmy, Panie, wylewać nasze serca przed Tobą. Mogliśmy zanosić nasze modlitwy. Mogliśmy zanosić nasze troski przed Tobą, nasze radości, nasze nadzieje i Twoje obietnice, które są pewne, Boże. To wszystko uczyniliśmy tak, jak potrafiliśmy, Boże. Jesteśmy głęboko przekonani, że Ty w swoim miłosierdziu, w swojej wierności i łaskawości przyjąłeś to od nas, Boże, bo Ty jesteś Bogiem wielce miłościwym, jesteś wielce dobrotliwym, aczkolwiek jesteś też sprawiedliwy i osądzasz każdą sprawę, Boże. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam tę sposobność, za to, że mogliśmy też również czytać to cudowne Twoje Słowo, Słowo, które jest tym chlebem, które jest naszym pokarmem na dzień powszedni, na każdy dzień, który Ty dajesz, Boże. Na ten chleb, jest tym chlebem, który będziemy mogli wkrótce spożywać, Boże. Dałeś nam również swoją świętą krew, którą przelałeś na krzyżu, Boże, abyśmy mogli pić również z tego kielicha, Boże. To wszystko jest Twoja zasługa, bo sam powiedziałeś, że łaską jesteście zbawieni i my wiemy i jesteśmy przekonani, że jesteśmy zbawieni z łaski i to tylko z Twojej łaski, bo Ty jesteś dawcą wszelkiego dobra i nikt więcej. Dlatego też mamy ten przywilej patrzeć na Ciebie i tylko na Ciebie, nie oglądać się na człowieka, ale na pierwszym miejscu mieć Twoje sprawy i patrzeć na Ciebie, Boże. Dopomóż nam, Panie Jezu, dopomóż nam, abyśmy umieli to zrozumieć, Boże. Tak bardzo tego potrzebujemy, tak bardzo też Ciebie o to prosimy. Boże, dziękujemy Ci za Twoją śmierć na krzyżu, za to, że również dzisiaj będziemy mogli wspominać pamiątkę Twojej śmierci. Będziemy mogli wspominać ten czas, kiedy Ty umarłeś na krzyżu za nas, złamałeś swoje ciało, tak jak my będziemy łamali ten chleb, który jest prawdziwym pokarmem, chleb, przez który możemy żyć. Tak również przelewałeś swoją krew, Boże, krew, która wylewała się za nas, za nasze przewinienia, za wszystko, co złe było, jest i ewentualnie będzie, oby tego było jak najmniej, Panie. Prosimy Cię, Boże, abyś przyjął nasze dziękczynienie za to i sprawił, żebyśmy w powadze i z powagą przyjmowali tą wieczerzę, Boże. Abyś dał nam też opamiętanie, jeśli są sprawy, które wymagają uregulowania, czy to przed Tobą, czy to przed ludźmi, czy to może przed moim bratem, siostrą, może moją żoną czy dziećmi, ale też sąsiadem, Boże. Daj nam to, Panie, opamiętanie, Boże, abyśmy zaczęli nowy rozdział, nie w tym miejscu, ale przede wszystkim w Królestwie Bożym, abyśmy jeszcze bardziej mogli, Panie, poznawać Ciebie, Boże. Tak bardzo tego potrzebujemy, Boże. Dopomóż nam w tym wszystkim. Amen. Bracia, siostry, tak jak sami doskonale wiemy, jak od strony logistycznej, tak to powiedzmy, wygląda przyjmowanie wieczerzy. Także tutaj też się nic nie zmieniło. Dlatego chciałbym prosić, aby ci wszyscy, którzy będą chcieli przystąpić do wieczerzy, którzy mają swoje życie uregulowane przed Bogiem, które mają swoje życie uregulowane również przed bliźnim, a jeśli nawet są może rzeczy jakieś zaprzeszłe, to nawet po wyjściu stąd można je uregulować. Ale teraz jest czas, że możemy tutaj, tak jak powiedziałem, skorzystać z tego wielkiego przywileju. I chciałbym dlatego prosić, żebyśmy tu podchodzili i korzystali z tego wielkiego przywileju, jakim zostaliśmy obdarzeni przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podchodźmy po kolei. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, za Twe uniżenie się, za Twe przyjście w ciele jako dziecko na ten świat. Prowadzenie czystego, nieskazitelnego, doskonałego życia, podobając się Ojcu we wszystkim. Dziękujemy Ci, że w miłości do nas położyłeś swe życie. Poszedłeś na ten okrutny krzyż, gdzie cierpiałeś i zmarłeś, gdzie walczyłeś o nasze zbawienie. Dzięki Ci, że zwyciężyłeś grzech. Zwyciężyłeś szatana i jego zastępy. Zwyciężyłeś to wszystko, w czym my nie byliśmy w stanie zwyciężyć. Dziękujemy Ci, że zapraszasz nas do uczestnictwa w tym stole, w tej pamiątce. Panie, prosimy, posil nas, wzmocnij nas. Daj, by Twe życie płynęło przez każdego z nas. Daj, by to życie wytryskiwało z nas. Modlimy się, by Twój Święty Duch prowadził każdego z nas, aby moc krzyża była widoczna w naszym życiu. W naszym doświadczeniu zwycięstwa nad grzechem, pokusami, szatanem, diabelskimi atakami, presją tego świata, słabością naszego ciała. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała, wielki Zbawicielu, dziękczynienie po wszystkie wieki, Baranku Boży, który zgładziłeś grzech świata. Chwała Tobie. Amen. Amen. Amen. Ewangelia świętego Jana. Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

przenosząc się tutaj, przenieśliśmy się też bliżej zboru baptystów, którzy są już od nas chyba tylko 500 metrów i oni też nas zapraszają do społeczności ze sobą. W tą środę, normalnie mają spotkania we wtorek o godzinie 19 wieczorem, takie studium biblijne i jeśli możecie, chcecie, ja zapraszam was, żebyście też uczestniczyli w tych spotkaniach biblijnych, wspólnego rozważania słowa u nich. Natomiast w tą środę, raz w miesiącu oni mają w środę spotkanie, o 18, tak jak my, spotykają się na modlitwę. I pomyślałem, że to w sumie dobra okazja, żeby się z nimi spotkać i wspólnie pomodlić. Także może zróbmy tak, może w tą środę pójdźmy do nich i módlmy się razem z nimi. My tutaj w małym gronie od, nie wiem jakiego czasu, ale no już od lat spotykamy się co jakiś czas z kilkoma z nich na modlitwę. Natomiast jest okazja dla więcej z was, nie wiem jak to powiedzieć, dobrze to brzmi, ale wiecie o co chodzi. Jeżeli tylko chcecie i jesteście na miejscu w środę o 18, to spotkajmy się z nimi i módlmy się z nimi. Niechaj te nasze braterskie więzi trwają i pielęgnujmy je. Dziękujemy Bogu za nich, za ich usługę, za ich dzieło ewangelizacji. Mieliśmy też okazję wspólnie różne rzeczy robić, więc też myślę, że warto byśmy pielęgnowali te nasze braterskie więzi z nimi. Więc bracia i siostry, jeśli możecie, bądźcie w środę nie tutaj, ale u nich spotkajmy się na modlitwę. Mile ich zaskoczymy. W środę o 18. Normalnie, tak jak mówię, mają 3 razy w miesiącu, we wtorki o 19 te spotkania, które my mamy w środę o 18, a raz w miesiącu spotykają się na modlitwę. I rozmawiałem z Jarkiem wczoraj, chyba wczoraj albo przedwczoraj, i zapraszał, że możemy przyjść. Także zapraszam. To jest ulica Dąbrowskiego 1D. Naprzeciwko parkingu dużego, który jest jakby vis-a-vis tunelu. Jest tunel, później dalej jest parking i pomiędzy wyjazdem z parkingu, z tunelu, a tym parkingiem jest kamienica i tej kamienicy. Na stronie można sprawdzić, jak wpiszecie baptyści Wejherowo, ci, którzy nie wiedzą, a chcieliby być, to tam znajdziecie ich adres na ich stronie. No jest 500 metrów stąd, bliziutko. Jakby właśnie tutaj iść tą Wałową teraz do tego parkingu dużego i przejść przez parking i jest ten, ta ich kamienica. Mhm. Mam też prośbę do braci jeszcze. Wczoraj tam rozbieraliśmy w Nanicach drzwi, no nie drzwi, właściwie rozbieraliśmy witryny, te takie, pamiętacie tam te witryny, które na całym piętrze tam są w tych różnych boksach i rozebraliśmy tam kilka tych witryn, wyjęliśmy szyby, rozkręciliśmy je i one tam leżą i jutro powinniśmy je zabrać. Więc mam prośbę do braci, żebyśmy umówili się na jakąś godzinę popołudniową, 17? Na 17 w Nanicach, żeby to, ja wezmę, wynajmę przyczepkę i załadujemy to do przyczepki i przewieziemy tutaj i później z tej witryny planujemy tam zrobić ściankę działową, jeśli tutaj zostaniemy, jeśli nie, to nie wiem, co z tym zrobimy, ale zakładam, że raczej nastawiamy się, póki co nie słyszę żadnych innych głosów. Wiadomo, że mamy miesiąc, tak? Mamy tutaj miesiąc czasu na podjęcie decyzji, ale nie musimy czekać cały miesiąc, jeżeli na razie nic lepszego nie znaleźliśmy. I już się napracowaliśmy tyle, że pewnie byśmy nie chcieli tego teraz stąd wszystkiego zabierać, gdzieś indziej przenosić. Więc jeśli nie usłyszymy głosu z nieba, to raczej myślę, że chyba jednak tutaj się zdecydujemy na to, żeby to miejsce zaadoptować. Pod wieloma względami widzimy tutaj plusy tego miejsca. Więc no, musimy to zabrać, co tam rozkręciliśmy, tak czy owak. Postawimy to na razie na zewnątrz. Więc prosiłbym braci, żeby o 17 być w Nanicach, w jakimś takim stroju w miarę roboczym. To nie będzie bardzo brudna robota, ale wiadomo, trzeba to ponosić, pomontować, znaczy powkładać na tą przyczepkę i tutaj później to rozpakować, więc trzeba wziąć rękawice, bo to szkło, plastik, jakieś tam śruby się zdarzają, więc koniecznie weźmy rękawice i dokończymy to, co tam rozpoczęliśmy. To jest taka jedna techniczna prośba. I co jeszcze? No, chcielibyśmy słyszeć wasze głosy, tak? Oczywiście cały czas módlmy się, prośmy Boga, by na nas mówił i prowadził nas dalej w tych decyzjach, czy tutaj zostajemy, czy nie. Tak jak powiedziałem, mamy miesiąc czasu na taką ostateczną decyzję do końca sierpnia, żeby powiedzieć, czy chcemy tutaj zostać, czy nam te warunki odpowiadają, czy jesteśmy gotowi podjąć się tego dzieła, adaptacji tego miejsca na nasze spotkania. Jakieś kroki już poczyniliśmy, czeka nas dużo więcej kroków, jeśli się na to zdecydujemy. To nie znaczy, że wszystko tutaj musimy zrobić sami, dosłownie fizycznie, tak? Do wielu prac chcielibyśmy zatrudnić tutaj najlepiej braci, którzy są w branży budowlanej, żeby tutaj wykonali jakieś prace takie, no, typowo budowlane, a my pomożemy z tym, co możemy zrobić. I oczywiście, tak, nie mówię tutaj, mówię o braciach, nie to, żeby wykorzystać braci, nie płacąc im, tylko że tutaj wiemy, że są bracia, którzy się tym zajmują, więc w pierwszej kolejności im chcemy tą pracę zaproponować, żeby się jej podjęli i oczywiście zapłacimy za tą pracę. A my tutaj, mówię, te rzeczy, które możemy jeszcze później zrobić, to zrobimy. Jakieś macie pytania, ogłoszenia, informacje? Adaś ma coś. Wybaczcie, że z taką przyziemną sprawą. I mamy na razie jedną łazienkę. Siostry ją wypucowały na tyle, na ile się dało i chyba nawet całkiem nieźle to wygląda. I szczególnie apel do mężczyzn, bo wiem, że kobiety dbają o to, ale sorki, że to mówię, ale no, to jest samo życie. I jeżeli mężczyźni mogliby korzystać z ubikacji na siedząco, to by było fajnie. A jeżeli nie potrafią i zdarzyłoby się, że nie trafią, sorki, wybaczcie, ale to takie życie jest, to niech zadbają o to, żeby zostawić miejsce takie, jakie zastali. Tak? Dbajmy o porządek, bo to jest nasze wspólne i nie mamy tutaj sprzątaczki, która zaraz przybiegnie i posprząta, a jak ktoś wejdzie po nas, to żeby czuł się tam dobrze. Odpowiednie tam są sprzęty, żeby o to zadbać, czyli tam no, jest ręcznik, no, woda, to trzeba. Także taka historia przyziemna. Myślimy, ewentualnie rozważamy drugą ubikację, ale to nie zmienia faktu, że trzeba dbać. Każdy po sobie zostawić porządek. Ja tylko chciałem przekazać chrześcijańskie pozdrowienia od zboru w Szczecinku, Kościoła Wolnych Chrześcijan. Dziękujemy bardzo. I też pozdrówcie serdecznie od nas, braci i siostry. Serdeczne pozdrowienia z Zboru Centrum Chrześcijańskie Nowe Rzeczy. Dziękujemy i pozdrawiamy braci i siostry w Gdańsku. Pozdrowienia od mojej żony. Dziękujemy bardzo. Ja też przekazuję pozdrowienia od Agnieszki. Częstochowa, drugi zbór KZN od nowa, Darek i Irenka też. A, jeszcze też bracia, siostry z Kościerzyny pozdrawiali serdecznie, bo też dzwoniłem do Pawła właśnie w sprawie ewentualnie pryskania tych ścian, tak jak tam nam prysnął w Nanicach, to no, też z nim rozmawiałem o tym, ale też w innych sprawach i też prosiliby pozdrawiać, także przekazuję też od nich serdeczne pozdrowienia. Oni też od jakiegoś czasu już się zgromadzają, rosną powoli, także możecie też w internecie ich sobie namierzyć, zamieszczają swoje nabożeństwa, usługi, spotkania, także cieszymy się, że w końcu tam też w Kościerzynie się zebrali i spotykają się regularnie, wynajęli też taką niewielką salkę i się razem zgromadzają, wielbią Boga, głoszą Ewangelię i tak jak słyszę, to dobrze im się wiedzie, powoli też nowe dusze przychodzą, także chwała Bogu. To cóż, przywitajmy się jeszcze, pobądźmy ze sobą i mam nadzieję, że spotkamy się w środę z braćmi baptystami na modlitwie i w poniedziałek z niektórymi braćmi przy wspólnej pracy. Będziemy tutaj dalej myśleć, modlić się i podejmować kolejne decyzje, a za tydzień, jak Bóg pozwoli, zgromadzimy się i tutaj. Zostańcie z Bogiem.